करें, भवें खूबसूरती के लिए बनाना या बाल उखाड़ना और साफ करना, ये भी लानत वाला अमल है। अब सर के बाल से हम नीचे उतर रहे, भवों पर आ रहे हैं। मर्द उमूमन भवों के बाल नहीं सुधारते, और शैतान ने क्या कहा, शक्लों को बदलूंगा, है ना। मर्द ही अपने शक्लों को बदलते जब दाढ़ी साफ करते, ये भी उसमें उस वादे में शामिल है, याद रखिए। लेकिन अभी चूंकि औरतों का तस्करा है इसलिए औरतों की बात कर रहा हूँ। चेहरों को बदलना, भवों के बाल उखाड़ना लानती अमल है। दांतों में खूबसूरती के लिए जगह बनाना लानती अमल है। इसी तरह जो है जो खला पैदा करना, इसी तरह जो है जो औरत दूसरों की भवें बनाए और उसकी दांतों में जगह पैदा करे, वो भी लानती है, दोनों लानती है। लानत का मालूम पता है आपको, लानत का माना ही अल्लाह उसे मुकम्मल खैर से महरूम कर दे, इसका मतलब होता है लानत। लाना तो तुझ पर कोई अगर बोले तो इसका मतलब है अल्लाह तुझे मुकम्मल खैर से और रहमत से महरूम कर दे। तो अल्लाह लानत कर रहा है तो आप कौन है जो रहम कर सकता है, ठीक है। लानत ही अमल, आइए सुनिए। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह उनका एक वाक्य आता है, नसाई की रिवायत है। उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर, जिस्म गुनाने वालियों पर, दांतों में जो है रगड़ कर जो खुला करने वालियों पर, वो रगड़ रगड़ के खुला करते थे, रगड़ करने वालियों पर लानत फरमाइए, क्योंकि ऐसी औरतें अल्लाह की तख्लीक को बदलती हैं। अल्लाह ने जैसा पैदा किया जिस सूरत और शक्ल पर उसको बदलती, इसलिए लानत है। वाकई यूँ हुआ, एक बार अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह बयान दे रहे हैं, कहा लानत उन औरतों पर, कुरान का दर्ज देते थे, जो गूंदे और गुंदवाए, लानत उन औरतों पर जो नकली बाल लगाए, लानत उन औरतों पर जो चेहरों के बाल उखाड़े। एक औरत दर्द सुन रही थी, घर गई, दूसरे दिन आई, कहा अब्दुल्ला कल जाके पूरा कुरान पढ़ ली मैंने, एक जगह भी नहीं मिला जो तुम लानत भेज रहे थे। तो कितनी होशियार औरतें थी उस ज़माने की, पूरा कुरान था जब भी वेरीफाई किया कहीं भी नहीं ऐसी आयत। तो चलो आज बहुत आसान है, आप नेट पर जाइए और खाली डालिए लानत तो मिल जाए, कहाँ का कुरान में आया। वो ज़माना वो नहीं था, वो हाफिज़ा और वो था, मैंने पढ़ा कहीं भी नहीं मिला। तुमने कैसा कहा ये, तो क्या तूने ये नहीं पढ़ी आयत, वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, सूरह हश्र की आयत में 7 का हिस्सा। तो कहाँ ये तो पढ़ा, जब भी जो दे दे उसे ले लो और जिससे नबी रोक दे उससे रुक जाओ। तो कहाँ सुन फिर, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुना और ये हदीस रिवायत की कि अल्लाह ताला चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर, जिस्म गुनाने वालियों पर, दांतों में रगड़ के जगह करने वालियों पर लानत फरमाइए, क्योंकि ऐसी औरतें अल्लाह की तख्लीक को बदलती हैं। तो उसके बाद उस औरत ने कहा लेकिन मैं तो तुम्हारी बीवी को ऐसा करते हुए पाती हूँ। क्या कहा, मैं तो तुम्हारी बीवी को ऐसा करते हुए पाती हूँ। अब ये बात उसने क्यों कही, नहीं मांगी कि गैरत जगाने या पूछने के लिए, समझ रहे क्या ऐसा। तो उन्होंने कहा अगर वो ऐसा करती तो वो मेरे निकाह में नहीं रहती, अगर वो ऐसा करती तो वो मेरे निकाह में नहीं रहती थी। क्योंकि जिस पर अल्लाह लानत करे वैसे औरत साथ कैसे रहेंगे, एक साहब वो मेरे निकाह में नहीं रहती। ये सहाबा का मामला था दीन पर अमल करने के। उसमें और मैं आपको बताऊँ एक बात, औरतों के फैशन परस्त होने की, औरतों के बेहया होने की, औरतों के नंग धड़ंग कपड़े पहनने की वजह खुद औरतें नहीं हैं, ये मेरे अपने भाई हैं, ये उनके बाप है जिनकी आंखों का पानी मरा हुआ है, ये उनके शौहर है जिनकी हया शर्म आंखों का पानी मरा हुआ और दयूस हो चुके हैं, ये उनके भाई है जिनकी आंखों का पानी मरा हुआ है, जिसके नतीजे में औरतें बिगड़ी है। घर का जिम्मेदार मर्द जब बिगड़ता है ना तो उसके मातहत औरत बिगड़ती है। ये हमारे मर्दों की आंखों में चीज़ खुशनुमा हुई जिसलिए हमारी औरतें बिगड़ी है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं औरतें बोले हाँ हाँ हम बच गई कि फैज भाई ने बोल दिया, अब शौहर और अब बाप और भाई जिम्मेदार है। आपकी अपनी पकड़ है ना, जलेंगे तो आप अपना, उसको तो सिर्फ ना बोलने पर सजा मिलेगी, करने वाले का तो अलग। एक ने भड़काया दूसरे ने खून किया तो भड़काने वाले को उसके भड़काने की सजा, लेकिन खून करने वाले को तो खून की असल सजा है। समझ रहे बात को, ये मर्दों की दीवी ढील का नतीजा, ये हमारी ख्वाहिशात का नतीजा। जो हम चाहते हैं दूसरी औरतों को देखें तो हमारी औरतों को वैसा देख के हमको बुरा नहीं लगता है। तो उस घर के मर्द दयूस है, बेशर्म बेहया है, जिस घर की औरतें ये सारी चीज़ें करती है, बेपर्दा फैशन परस्ती और ऐसी चीज़ों को खुलेआम लोगों में करती है या ऐसी चीज़ों को पसंद करती है। तो कहा मेरे निकाह में नहीं होती अगर ऐसा करती तो चेहरों के बाल निकालना है ना। चेहरों के बाल से मुराद भवें हैं, याद रखिए कि तो उस ज़माने में औरतें भवों के ही बाल निकालती और औरतों को चेहरे पर सिर्फ भवों पर बाल होते हैं, समझ रहे आप। तो भवों के बाल निकालना कितना कॉमन हो चुका है। अब फैज़ भाई कुछ भी बोल रहे हैं आप, इतना कड़क नहीं बोलना, इस्लाम बहुत नरम दीन है, इस्लाम में बड़ी आसानियां हैं, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। हाँ मेरे बाल ऐसे काटो जैसे खड़े हो जा रहे, मेरी दोनों भवें जाके मिल गई, ठीक है, मेरी भवें मिलने के बाद इधर से भी ऊपर जा रही, अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है, मेरी भवें बहुत मोटी है ना, तो मुझे बारीक काढ़ी कैसी बना देने की उसको भवों को। किसी के मोटे भवें हैं, किसी की मोटी पतली है, किसी की भवें बारीक है। और आपको पता है फितरी तौर से भी औरतों की भवें अल्लाह ने मर्दों के मुकाबले में बहुत बारीक बनाई। मर्दों की भवें देखिए आप कितनी चौड़ी होती है ना, औरतों की नहीं होती। आप अपनी वालदा की देखिए, बहन की देखिए, बेटी की देखिए, पतली होती। अल्लाह ताला खुद जानता कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपको मान लो मर्दों के मुकाबले में औरतें 1% भी नहीं जो टखली होती है, बाल जाते हैं। मर्दों के बाल जाते हैं, औरतों के नहीं जाते बाल। आपने कभी कोई औरत को देखा, कोई औरत है और उसके बाल चले गए 20 साल की उम्र में? नहीं मिलेंगे आपको, सिवा बीमारी के। अल्लाह को पता है इसकी ज़रूरत है। आपने कभी औरतों को देखा पूरे जिस्म में बाल भरे, वैसे कोई किस्सा सुना बाल बाल भरे रह? लेकिन मर्दों को आप देखिए कितने रिच कैसे हो जाते, कुछ मर्द तो इतने बाल, इतने बाल कि अगर बनियन में घर से बाहर निकल दो बोलते रहे हम डर गए थे आपने क्या पहन के आ गए। पर माशाल्लाह इस पर बाल होते हैं क्योंकि मर्द मेहनत करता है मशक्कत, और बालों के नीचे सुराख होते हैं जिसमें, जो क्या करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीने को बाहर जाया करते हैं। और औरतों को वैसे मशक्कत काम नहीं करना है, अल्लाह ने फितरी तौर से उनको बाल कम दिए, ना हाथों पर बाल दिखेंगे ना पैर। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है उसने क्या बनाया मेरे भाई। आप क्यों समझ रहे हैं कि इससे मैं खूबसूरत लगूंगी, इससे आप बदनुमा? हाँ, शैतान को तो आप बहुत ज़रूर पसंद आऊँगी, लेकिन आप बदनुमा और अपनी तखलीक को बदल लूँगी। मेरी बहनों से, मेरी माओ से गुजारिश है, ये शैतान के बहकावे में ना आए, और आप जैसे हैं सबसे खूबसूरत है, याद रखिए सबसे खूबसूरत। तो भवे अल्लाह ने जैसा बाल दिए अलग अलग शेप साइज में, कान दिए, आँख दिए, नाक दिए, मुँह दिए, दाढ़ी है, मूछें मर्दों की होती हैं, उसी तरह भवें होती हैं। हर भंव अलग शक्ल की, किसी की मिल जाती है, किसी की मिलने का दी बड़ी, किसी की इधर जाने के बदले इधर चले जाती, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने बनाया जैसा उसने चाहा, क्या मसला उसके अंदर, समझ रहे? लेकिन वो स्पेसिफिक खूबसूरती का पैमाना पतली भवें, तब चलो भाई दुकान पे, हाँ पार्लर पे पतली भवें। भाव बनाने का तरीका भी देखिए, कोई पटके लगा के उखाड़ रहा है। दीन के लिए ऐसी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे आप कि भाई दीनी मशक्क़त है, दीनी इज्तिमा में बैठना है, बहुत पसीना आएगा, बहुत तकलीफ होंगी, ये होंगे, वहाँ नहीं। लेकिन पार्लरों में जाकर वो बाल जब निकालते हैं ना जिस्म के, भावों के, उसकी कुछ टेक्निक्स पता है आपको? एक टेक्निक होती है वो प्लास्टिक वो चिपका देता हो, चिपका के सब बोल के खींच डालता, पूरे बाल उखड़ के निकल। हाँ, तो वहाँ मुंह में दस्तिया वस्तियाँ लेके चिल्लाते बैठते। एक मेथड होता है वैक्स, आप क्रीम लगा के निकालिए, लेकिन इससे बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जो खींच के निकालते हैं ना साल साल भर नहीं आते, छिड़का खींचते। लेकिन दीन के लिए तकलीफ नहीं बर्दाश्त किए, बच्चों की बीमारियों में तकलीफ बर्दाश्त नहीं किए, इसी तरह अपने शौहर के लिए ऐसी मशक्कत नहीं बर्दाश्त किए, लेकिन खूबसूरती के लिए निकाल निकालो निकालो निकाल रहे भावों के बाल निकाल रहे। मानो कैसे निकालते, तागा लेकर तागे घुमाते, वो तागे से वो अटक के रोल होके टूट जाते, मतलब प्लक खींच के निकाले जा रहे हैं, प्लक कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए माँ के गोद में बच्चा बैठा है, माँ के गोद में बच्चा बैठा, बैठे बैठे क्या कर रहा है, मानो एक बाल पकड़ा हाथ कर खींच दे रहा है, हर थोड़े दिन बाला नोचता, हर थोड़े दिन ये करता, वहाँ जाके लेकिन निकालो निकालो निकालो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। खूबसूरती के लिए तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, बच्चों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन खूबसूरती के लिए निकालिए आप। बिल्कुल, अल्लाह अजर दे आपको, जजाए खैर दे, आपने इतना खूबसूरत बना दिया मेरे को। हालांकि दोनों लानती है, निकालने वाली भी, मतलब दोनों लानती, लानत एक लानत हो रही, हर खैर से महरूम और दुआएं दे रहे एक दूसरे को। ठीक है, आपने बच्ची को बड़ा अच्छा कर दिया, डिज़ाइनिंग बना दिए, अब नतीजा क्या होता है मालूम आपको? अल्लाह ताला की मखलूक में चेंजेस करो और फिर ज़िंदगी भर पछताओ में तो बोलते, फिर जो अगले बाल आते हैं ना दो चार बार ये साफ़ करने के बाद, वैसे खड़े एकदम सामने आते सिंगों के जैसे, पहले तो भी ऐसे थे अब सीधे आते, मोटे हो जाते हैं, रूहों की शक्ल इख्तियार छोड़कर मोटे हो जाते हैं। और एक ज़माने के बाद क्या होता है मालूम आपको? बहुत तकलीफ दे होते, जब वो उखाड़ के आते ना तो दो दिन तक चेहरा नहीं बताते, पूरे सूजे हुए रहते, भवें ऐसे छुपा के रखना पड़ता, लाल होती, फिर उसके बाद कंट्रोल में दो दिन के सूजन आ जाती है उसमें। ये सब चीज़ें बर्दाश्त हो रही, किसके लिए? दिन के लिए नहीं है, नहीं माँ इतने दूर रिश्ते में हम जाओ, इतना ये करो, उतना वो करो, उतना सीखो, इस तक नहीं, लेकिन हाँ खूबसूरती के लिए ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। तो बाल जो चेहरे के बाल निकालने वाले, अब एक क्वेश्चन, क्या अपर लिप्स जो हेयर आ जाते हैं या दाढ़ी पर, अगर मतलब ये हिस्से पर औरतों को बाल तो क्या निकाल सकती है? चूँकि औरतों की फितरी हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसके निकालने का जवाज़ है। लेकिन मैंने फिर कहा था निकालने का जवाज़ तो है, लेकिन निकालने के बाद जो नतायज नज़र आए वो ये है। एक है जवाज़ का होना, जवाज़ है कि अपर लिप्स के बाल औरत निकाल सकती ज़रूरत पड़ने पर, क्यों तो ये उनकी फितरी हिस्सा नहीं है, मूछे उनका फितरत का पार्ट नहीं है, दाढ़ी उनके फितरत का पार्ट नहीं, तो अगर कोई बाल आ जाता है दाढ़ी पर ये, लेकिन मैं कहूँगा रहने देने में ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि जितना आप सू काटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ के आते हैं, सिवाय ज़रूरतों के, लेकिन बहरहाल जवाज़ मौजूद है। लेकिन भवों के बाल निकालना जायज़ नहीं, लेकिन आज कॉमनली भवों के बाल औरतें धड़ल्ले से निकाल रही है फैशन के नाम पर, खूबसूरती के नाम पर, सोसाइटी मेंटेन करने के नाम पर, ट्रेडिशंस, वह हमारे ख़ानदान में सब करता, हमारे पास सब करता, ऐसा कैसा नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होता, समाज को भी तो देखना है ना। तो गोया हम लानत बर्दाश्त करने को तैयार अल्लाह की, लेकिन समाज को चेंज नहीं करेंगे। लानत आने दो भाई, आने दो, लेकिन समाज को कौन कर, समाज लानत भेजेंगे कि आप लानती औरत देखो भाव बना के नहीं आती, कोई नहीं बोला आप क्यों नहीं बनाती पूछेंगा। लेकिन जब भाव बना लेंगे आप, आईब्रोज बना लेंगे, तो अल्लाह उसके रसूल की लानत होंगी, तमाम खैर से आप महरूम हो जाएंगे, इस बात को याद रख लें। ठीक, इसी तरह अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, ये रिवायत बुखारी की है, आपने फरमाया कि जो खूबसूरती के लिए अपना जिस्म गुनाने वालियों, चेहरे से बाल उखाड़ने वालियों और दांतों रगड़ के कुशादा करने वालियों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, और फरमाया ऐसी औरतें अल्लाह की तख्लीक को बदलने वाली, याद रखिए। ठीक है,